شعرا پسې ذکر کو نزول کې هم پد شعرا نه دي مناسبت دا دی چې مخکې صورت کې واقعات ذکر شو چې ته نقلي دلایل وي تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم له از شبهات جوابونه دی صورت کې هغه اصل مسله بیانې چې غیب دان الله دې سلامتی اور کون کې الله دې تد حق پرست اصل دعوه نو صورت نمل کې ذکر کوي دو دعوی چې غیب دان الله دې سلامتی اور کون کې الله دې دویم دا چې واقعات ذکر شوندې کې تتمه ذکر کوي واقعا سلیمان علیہ السلام او موسی علیہ السلام لوط علیہ السلام او صالح علیہ السلام او دریم دا چې تنه به شرک په برکات دا ټول د سوره فرقان نه چروا اخلي شعرا کې په نقلی دلائل ذکر شو نو سورت النمل کې علل بیانې علتنا په دې توحید باندې سلورم دا چې مخکې د نوح علی السلام حال بیان شو چې وما علمی بما کانوا یا وما علم نشته دې سورت النمل کې دا غي وضاحت وکړه چې غیب دان صرف الله دی په واقعې د موسی علی السلام او سلیمان علیہ السلام سره پنځم دا چې صداقت در رسول بیان شو په دې صورت کې دا فرض منصبی ذکر کوي چې وا ان اتلو القران زمکار په دنیا کې دار پغم دا چې اخر کې وي سيعلم الذين ظلموا ايما قلبي ينقلبون رضی صورت کې د فرعونیانو بیان چې دا په کوم حالات سره علاقه شو هل ته ویل او توکل علی العزیز الرحیم نمل کې به موي فتوکل علی الله انک علی الحق المبین هل ته پیغمبر ته ویلی وقف جناحک د صحابه خیال ساته دلته به پاول کی صفاتونه شروع کی الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه هم بالاخره اوصاف د مؤمنانو هل تعویل تنزل على كل افاك نسيم شيطانان خو په دې باندې راځي دلته به وي وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم قران خو د الله طرف نظر کول شي تعالی جبريل په ذریعہ باندې التم دعوه توحید ذکر کله په اخر کې فلا تدعوا ما الله تلان اخرام دلته په دې دعوه باندې یو پنځل دلائل بیان کی چې الہم مع الله الہم مع الله نو صورت کې دو دعوی دي او سلور واقعات دي یو دعوا نفی دی المغیب چې غیب دان صرف الله دی دا په پنځه شپې تم کې ذکر کی 65 کې اځمه دعوا دا چې سلامتیه زوار کوم او دا په پوره شپې تم کې ذکر کی سپاره سره چې کله شروع کی یو کم شپې تک قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى دعو دعوی دی پدې یو دعو باندې چې نه پیدا علم غیب دا واقعې د موسی علیه السلام او سلیمان علیه السلام ذکر کړي داغي حالات چې د غیب نه خبر نشو لا يعلم من بالسماوات والارض الغيب الا الله او بل دعو باندی چه سلامتیا باقی رستو باقی از لوت علیہ السلام و صالح علیہ السلام چه قومون حلاک شو او پیغمبران اللہ بچ کرل او هر دعوی کی با جزی جزی دلائل پیشکی پدی مسئلہ توحید باندی نفید علم غیب باندی جزی جزی کده موسیٰ علیہ السلام پو واقعہ کی مختصر هم او کده سلیمان علیہ السلام پو واقعہ کی دی هم او دے دعوی توحید ذکر کری که یو کم شپیتکی دا هم چه قل الحمدللہ کپنزش پیتم کدا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب حتم آیات کدا چه سبحان اللہ رب العالمین شپگشتم کدا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم تطولو اشراک و رد بکی کفی العلم دے لکا دغاو دغسی رد شرک فی الدعاوم بحاسٹ کی امن یجیب المستور ازاد آو فی العبادتم سینما امرتو انا عبد اللہ اکانوے کی وذکر کی فی التصرفم شپیتم کچی امن خلق السماوات امن جعل الارض قرارا ویو ترتیب باندی دا صورت مطلبو چی دو دعوی او هر دعو باندی دو واقعات سلور واقعات او دو دعوی صورت نمل ممتاز دی پنفید علم غیب او پا دلیل سرا دهد هدنا پا توحید بانی دلیل دا نملنا نملا او پا خروج دا دابت الارض دابل دینی راولی لازم ناول کی تمهید دی او وی کی د قران تصدیق سلور صفاتونه بیا د قران والو د مؤمنانو سلور صفاتونه او بیا تسلی او واقعات بسم الله الرحمن الرحیم طاسین الله پوی په معنا د دې تلک آیات القران و کتاب مبین دراتون کی په دې صورت کې آیاتنا دا قرآن هم دی او دا کتاب مبین هم دی ولی دی که بیاد دو قسم واقعات تی ساغا دی چی خاص دی با قرآن پوری تورات انجیل که نور آگلی موسیٰ علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام او ساغا دی چی اغی کتابنو کیوم را آگلیو دا لوت علیہ السلام حال او دا صالح علیہ السلام دو قسم واقعات تو دکه دوار صفتو نراؤلو نو دو صفتونه ذکر شو قرآن دے کتاب مبین دے نو دو نور هدن و بشرا للمؤمنین دا قرآن هدایت و رنا دا و زیر پار دا مؤمنانو نو اس دا دی سلور صفتونه یو صفت دے مؤمنین بل اللذین آکسان یقیمون الصلاة چپا بندی کی دمانزو ویوتون الزکات او ادا کی زکات صورت مکی دے نماناتینا پاکوالے تزکیہ دا قلب وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پاخرت باندی هم یقن کون کیدیم رضا مانا کی روح المانی وکنا فی قامت الصلاة ویتائی الزکاة عن عمل الصالحات دا معنا چې قران زه په زوی امن او عمل الصالحات چې مخ کې ذکر شو نو ایمان او عمل صالح داغي اهم ارکان صلات او زکات ته همرا ته اعمال صالحې دا نه چې نور څه نه کوي اوز دغا تج زکاة اومن ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشكا کسان چې ایمان نه راوړي په اخرت زينا لهم اعمالهم الله یې مونږه استکړی دي تا بد عملونه دي په هم یعمهون دي باغې کې حیران او پریشان دي اولئک الذين لهم سوء العذاب د دغه بد عمل خلق د پاره ډیر سخت عذاب دي په دنیا کې هم او دیبا پا آخرت کی امدیر زیاد زلیل شیم هم الاخسرون یہ ہوئی ولی ابو سعود وی اشد الناس خسرانا قیامت کی بڑیر سخ زلیل ولی لفوات سواب و استحقاق العقاب چه سواب تنفوت شو عذاب ولر آگے اخسرین یہ ہوتا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ او بشکا تالا درکولشی قرآن مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ اترف هذا غزات ناچه حکمت والده او علم والده تلقا اغرد کی چه شیاتوینو طرفنا نا تالا طرفنا درکولشی او مجهول ازکا ذکر کرا چه اگر اولون که جبریل علیہ السلام دیکھا نخوا ولی تلقا مانا راغستل تلقا آدم من ربیه از دیکلی راوی غستی او تلقا مجهول دا نو حاصل دل او وحی کی دل تلقا رو دا ولا واقع د موسی علی السلام په دي چې موسی علی السلام حال وګوره د غیب نه نه خبر د خپل هم ساده حال نه خبر نشه دا س نور ور سره یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل اهل ته هر ځای کې چې قران نقل کړي ننیمه نه راخلی چې موسی علی السلام راته د مدین مصر ته او لاری که و تدا واقعات پیخش صرف سور قصص کی بید ابتدا نا ذکر کئی انورو ٹولو کی دنیمی نخوا یاد کہا چوی موسیٰ علیہ السلام پل آل تا انی آنستو نارا چماولی دوور اوور نو یو داد نکتش وخوا سوی ماولی دوور اوور نو ننپوئی گی کنا اگر تصفت ہوا سآتیکم منها بخبر زبراشم تاستا د دینا پس خبر سره او رانغه بیا راغه بیا کوم ځای راغه بیا خو واپس نه راغه نو تم خبر شونه پته وته نه وکنه او آتیکم بقبس بشهاب قبس یا براشم تاستا په یو شغلی راغستې شویم او رانغه قبس ما بس پات شو قبس مقبوس راغست شو مصدر معنی مفعول سره دی لعلکم تستلون دې لپاره چې تاسو په ځان توت کئ او ځان توت نکوه یو خبره ونه شو دا د انبیاء حال نه دا زه ته بیا پیغور ورکاو چې تاسو هغه یو خبر رښتیا نه شو ناغه به چې ماته سوالم بنده خو نه خبر د خپل حال نه ښه فلم ما جاء اها کله چې راغې او ورتان داغه په خیال کې ښه او ورې وړور نه راغستان هم مشکلاتو کې راغې چې خدای زل اس کوم او څنګه په لذي دا څنګه خري شو نو دیا وازو کړې شو امبوری کامن فناری شان داده برکت اچول شوی دی پاگا چا باندی چی پتلب تور کرا غلی دی ناغ باندلب داوازو شنو ان پا زمیر شان کی عامل دی مقدر دا خبر عظمت پیدا کی بوری کام برکت ورکلی شو اغا چاہتا فی النار چی پو اور کے دیں نفی طلب النار خازن ہوئی چی پو طلب دور کے راغلے دیں نو اخو دیر برکتی شو فدی پاک زیکی ومن حولہم او هغه څوک چې چاپی را د دی اور ندی نو هغه برکت دي چې ملائک دي ارزه چې وای کیږي نو ملائکی کنا وسره نو دا مجلس ټول برکت شو ته څه دوی نه د واحد وای نه ټول برکات د الله په توحید کې دی ښا هغه داري او سبحان الله رب العالمین پاک دی الله چې پالونکې د مخلوقات ته یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم اے موسی علیہ السلام شان دارې زو چې دا خبرې کوم تاسو را نو الله یم هغه ذات چې زور اور دی دشمنانو سره څه چلو کو او حکمت والا دی نو خپل بندیان اخلاص کړل او خبرې زکوما ونه نکي چ سوفیوی سوفیوی وی هغه ونی وی چې ان الله الک او داولی وی مړه وحدت الوجود ده کنا وحدت الوجود ده هر څه په الله کې دن نشوي نو ونوم الله شو غټوم الله شو کسړی ته سجده کینوم الله شو هر چا ته چې سجده کینو الله ته سجده ده ها اجی بسو ددی پنیز بانده انو مشرکشتی نا پا دنیا کی دکوی بوتو ملاش وحدت الوجود دکن وجود دٹولو یاو دی اوی منزل دٹولو یاو دی و طریقہ جدا جدا دا اسم دا سم پی تاسو آسے اختلاف جوڑ کرده دی کار یاو دی و طریقہ کار جدا جدا دا وی گورا مونگ تا دا مکو آخا تا بل چاہتا ہو آیا طریقہ کار پا کسی تو گوار دی زن پا دی دو کا کئی خوا زن تا حق پرس ہوئی و القی آسواک او غور زوام ساخ پلان دلتے ہم تحریف کرے دیں حلکا ہم سات امراد دا تتی سو جوڑے ننوی دا پا موسیٰ علیہ السلام کی جلالیتو غصناک نو غصا سڑے نو وی اللہ و توی دا غصا دی لرکا زاننا تامسان امراد داغا غصا دا تو اس روان دعوت پسی ندوانا کارا نکی گی چی تب ام غصا کے ام با دعوت پیش کے اگر داو دا غصا پی از امسا تا چرے غصا وی لشوی دا دردی کارو ہر آیت کی تحریف دخوا د موسی نه مراد روح اخلی او د نفس نه مراد فرعون اخلی ادی په باز ډیر خوشاله یې ښه نشابوري دی او دی لګیا دی ورسره وګورځو ام صاحب پله معجزه ده ته خیمه فلم را اکل چی ویلی د ام صاحب لرنا چی ام صاحب نو تهتز حرکت یې کو منډي والی کانا جانن تاوی دا نره مار دی ولا مدبرن واوڑی دا پشا دقپلی امسان پشا واوڑی دا ولا میواقبا ورستی اڑونو کاتو دا حال لکھا اولی علم وطنو چی دا بیاغ امساشی نا اخو مار شو اخو دما دلاس نوو تا دا زبوس ونا ګورما بلهم صاحب ځان لکټ کوما اخران لاړه زکه بیا واپس نه کتلیخه یا موسی ویلای موسی علی السلام لا تخف یریګما انی لا یخاف لذی المرسلون بیشک زچیم نه یریګی زما سره پیغمبران لګل شوی ما سره خو اطمینان دی سکون دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا خود سکون دے دے اطمینان ہاں که یریگی نو نور خلق با یریگی دلتا تقدیر دے ٹولوئی چی بل غیرهم الخائف بل یخافون غیرهم نور خلق یریگی ہاں پاغی نورو کم اللہ من ظلمہ هغه چا چې ظلم کړی ثم بدل حسنا او یې بدل کو هغه خپل ظلم په حسن سره هغه بد عمل په نیک عمل سره بعد سوین پس د ګنانا فإني غفور رحيم به شکه زو بخشش کوونکې مهربان روح المعانی وی لکه من ظلم من سائر العباد چا چې ظلم کړی په دې نورو بنديان او توبه ویستا فإني غفور له اغیتم بخنکم نام بیا ته خام نو وسدنا من قطع اشوها لكن من ظلم ذکر اوس تور پس کلام را مستقل او مستثنا کی مستثنا ای غ مستقل نی ا تعبیر ا ذا غزان لکلام د چ من ظلم ثم بدل فاني تا یو معجزه شوا ذم وادخل يدك في جيبك نن باس خپل لاس او پګریوان کی تخرج بيضا من غير سوء او بابا سدی لرا تک سپین بغیر د سمارز نه فی تسعی آیات لارشا پنهو معجزو کی اذهب دو سر دی امخ کے دیر ویلو شعرا کنو اذهبا اذهبا اذهبا دلتے او نوی ہو سر لارشا تو پنهو معجزو سر فرعون تاو دا قوم تا یقینن دا یو قوم دی دیر فاسقان و فاجران نه معجزی سوی نو یو دا عصوا شو یو ید بیزا شو او بل قحطو چراغلو پا فرعونیان او اخذناهم بالسنین و نقسم من السمرات سلور داشوی او پینزو خواغا چه عرب کی ذکر شیوی کنا چه التوفانا والجرادا والقملا والتفادعا والدما تانهو معجزی فلما جاتم آیاتنا مبصرتا کل چراغلی دیتا دی فرعونیان تا معجزی زمونگا روخانا روخانا کارا کارا پت پنا کار نو قالوا بذي هذا سحر مبين دا خو جادو معلومی گی خواه گور ناشنا کارو نکی کارا سحر دوی نخواه و جحدو بهم انکار اکو پدی معجزو باندی پخلی باندی پخلی اداو بی خواه و استیقنت هان بزم او یقین کلو پدی باندی نفسون و ظلون دیدی زکا ظلون خودی پا اختیار کی نئی کنه خواه نظرونه خمانه لیوا چې دا معجزات دي اوس خلوه وره چې نشوالولې ظلما و علوا دا چې حدو سره لګی ښا هغه مکه سره رضا انکار ولیکو ظلما و علوا فقل له ذي دوجې د ظلم او د دشمنانا دوجه دو ظلم او دو سرکشه اولوینا دغشه ده بس کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین دغشه ده ایده اخکارش کن راوتو دا ظلم او علو اللہ دی پذرونو که جول فانظر اگورا کیف کان عاقبت المفسدین چسرنگش انجام لفساد کونکو ایمون قلبین قلبون خلاک شکن اخا دا یو دلیلو چې غیب دان صرف الله موسی علیہ السلام حال ته وګوره وایسو او کیګیسو نظم واقعا سلیمان علیہ السلام او پاغي کې پنافي د علم غیب باندې ډیر په کثرت سره علل او نکات ولقد آتینا داوود او سلیمان علما یقیناً عمر کړو داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تعلم انور سنو ورکړي ورکړي خو هغه د الله ندي خو خمړه بادشاہي عمر کړي وارسي ورکړي پاپه ګلانه نه حساب یې کنه اخو علم تنرسي علم خو ډېر لوی دولت څه کنه ها علم ورکلو ډیر لوی نعمت علمن هم نه کړي ذکر کړي چې تر یو حد پورې ټول علم خدای الله دی ښا تو وسګور کنه ښا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين او دې دواړو پیغمبرانو په شکریا کې چې د الله حمد او تعریف دې هغه ذات چې مونږه ورکړیو په ډیرو خپلو بندیانو مؤمنانو على كثير نيوي على كل نيوي ټولو کو ندي وره ټولو کې هو امام الانبیاء وره دې پڑیرو بندیانو مومنانو نگورا داوی مونگ تا تعلیم دے چا اللہ دا لکم نعمت درکنو الحمدللہ ہو آیا دی که بستا پیدئی واللہ غنی حمید اللہ جد نشتا خستا علشوی دے و دی که بستا پیدئی چا دا نعمت بدی ډیر شي دا نعمت بدا سره دی نصیب شی چه چا شکریا دا نکلنو داغا نصیب نشو زگی ابن کثیر ہوئی چه قال عمر ابن عبدالعزیز چن اللہ لم لینعم علی عبده نعمتا فحمد اللہ علیه کل چه اللہ پا یو بند نعمت کرده او غپی الحمدللہ ویلی دی نو الا کان حمده افضل داغه حمد د الله په نعمت باندې ډیر شوی او غره شوی دی من نعمه دا اسم استشهد به په دلیل کې دا آیت پېښ کو چې وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دا حدیث دی حضرت انس رضی الله عنه چله رب العزت وی قدسی حدیثو چله وی چکه لږ په یو باندې نام وکما او هغه دومره بختوري چاوی الحمدلله الله ما تا خپل نعمت پک کار شي یره ما حضوره دا نو کړې اتا چې کوم خبر او کړنو اخو ډیر زبردست خبر ما تا خپل نعمت لږ کار شو استاد الحمدللہ پو جوان دی تو شکریہ کی دمرا کمال لکن زکا پیغمبران ہوئی دا اللہ دا نعمت شکریہ اداک لکھا وورسا سلیمان داود امیرا سوڑو سلیمان علیہ السلام دا خپل پلار داود علیہ السلام نا یوازی پاتل سزامنو کی ہو تزینو رو پاکی پرخانوانو اتل الزامن یو خازن وی کنا سوارا نبیین وکانا وورس علما بعد ابیه دون سائر الابناء نور زامن نا یوازی سلیمان علیہ السلام روی زکا جدا میراث دا مال ندیکن دا خو میراث دا علم او دا نبوت تے دا غی خو پدی که حق نو دا خو دا اللہ فضل لی چه بچا باندیوشی میراث سوڑا سلیمان علیہ السلام دا خپل لار داود علیہ السلام نام دا نبوت او دا غصی دا بادشاہ ام وقالا ویوی یا ایو الناسو اے خلق علمنا منطق الطير مونږ باندې دا الله ډیر فضل لري مونږ له علم راکړل شوی دی د خبرو د مارغانو طير یاد کړل دي امرات نه هر قسم جانور دي زنده سر دي ښا هکا مارغانی کڼور زنده سري او اوتینا من کل شین راکړل شوی دی مونږ تاریو شی ضروری زمونږ د حال مناسبه چه ده مونگ سا ضرورت ته ده دین پکار که ده دنیا پکار که او تینا انہا زالهو الفضل المبین بیشک ادا ده اللہ فضل لے پا مونگ باندخکارا دا صرف د سليمان عليه السلام معجزه واخا چې هغه الله په وکړو د مارغانو په خبرو باندې. ابن کثیر وی چې ومن زعما من الجهلته ور رعا چاوی دا خبره کړی دا جاهلان چې نل حیوانات کانت تنطقو کنوت بنی آدم قبل سلیمان وی دې ټولو سیدونو به خبرې کولې ښا دې ټولو سیدونو به خبرې کولې حیوانات او مرغانو مخکې سلیمان علیہ السلام نه نو بیا دغه څه شنو دا وی د جاهلانو خبره ده ښا فو قول بلا علم بدلیل خبره ده ښا هر شی به خبرې قیامت کې کوي دنیا کې نه کوي. رضا اللہ حال ذکر کئی داغ انبیاؤ دینی او دنیاوی علمی مخی ذکر کئی نو دنیاوی حال ذکر کئی سلیمان علیہ السلام دا بادشاہ دا نظم او دا ضبط او داغ دا عدل او دا انصاف اور سرا سرا دلیلون پا نفی دا علم غیب وحشران سلیمان جنودو جمکلی شو سلیمان علیہ السلام لرا لخکری دو من الجن والانس والطیر د پیریانو نوم د بندیان نوم د مارغانو نوم وهم یوزعون ادریل شو خپو سب پا سب پا توزیع تقسیم توی پورا پا انداز با د مارغانو زان لزید تخت نشتا لا در تخت نمخ که مخ که خبر رکھا دغه سی پیادر روان دی حتا اذا تو علاوه النمل تر دې پوری چراتیر شو په یو ډاګو میدان د میګو قالت نمله نو اعلان کو یو میګه خپل قوم ته خپل خلق ته یا ایها النمل ذخلوا مساکنکم چې میګو دن شیخ خپل سلطا فناشه دا احتمنکم سلیمان و جنودو چونه چقی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام او لخکری دادو و هم لا شعرون زکا چیزی با پوه نئی کنا میں گوتا دا چا خیالی تاسو باندی بخپی کیزی نو دا اعلان و توکو پیر دا فصاحت و بلاغت سیوتی رحمت اللہ علیہ پدی کی فکر کردی نو ای خبر را چوي د عربیت څومره موادو نا ټول دی میګی را جمع کړی دي حرف ندا وا یا ایو حرف تنبیه وا ایها او جنس نمل اسم جنس امر ادخلوا ظرف مساکنکم او نهی لا احتمنکم سرانون زقلینا سلیمان اسم عالم اسم جنسنا اسم عالم و جنوده جمع و هم لا يشعرون ایر بس دا اسی اتفاقی خبر میگی علم نو کرده اگر صرف و دستور المبتدی نو ایده پتی پسې شوی د چداسې روح المانوی الظاهر ان علم النمله مې کیته څه پتا و چې ان الاتی هو سليمان چې دا سليمان عليه السلام را روان دی هغه څه پیژند او سره لخر دی و جنوده کان عن الهام منه عز وجل دا دتا دا اللہ طرف نا الہام شئو گئے چطب اعلانو کی امیر سے با اعلانو کی چی خلق و دن نشئے او اصل بات لپا کی امداد ہے چی اللہ وید مشرے زان قابل کے انبیاء مشران کی گئے خوا ستا سنا میں گئے خوا مونس و امام ابو حنیفہ ہوئی چاغی دومره د خپل قوم باندې غمجن او همدرد و چې دې ته نقصان اونرسي دا څنګه چې د ملک بادشاہي هغه وجنه پیسې په اخلي دا کوم وخت پاتې شو رضاغي کلام کو بیا وی چې سليمان عليه السلام راو غفتہ او تاسو ته نو کو چې له ما حذرت النمله عن ظلمیم دا قوم دی ولو یاره زما د ظلم نه ګوره قوم به وی چې څوک ظالم را روان دي 14 اگست به نو قوم دی ولو یاره مری و تاوی چې ما عذر پیش کړی چې وهم لا شعورون نو پوئږي نو زکوا تاسو باندې خپې کیږي وهم لا شعورون یې ورسره وی دی کنه نو چې دی وینو سليمان عليه السلام ډیر خوشاله شو چې ښا زخه چې توحید دې ذکرې زمون خدا سره خلق سره محبت او تعلق ښا چې توحید یې ذکرې او نو روح المانوی چې ولیدا من توانن دا په سليمان عليه السلام هغه اعتراض نه کړی ها بلکې د خپل قوم د حفاظت لپاره आवाज کړی قوم لا شعورون یې وي چې دا واوري نورم خبرې ذکر کړی چې ته خبرې چې تاسو سليمان ولي ویلی شي لینک سلیم الصدر ستا سینب روغا لگا او ستا پلار تا داود ولی ویلشی لینه داوا جرح تا قلبی اگه دا خپل زلو او دا سینه علاج کرده اللہ من جا ربو بی قلب سلیم کنا پیر خبری و توقلی می سلیمان علیہ السلام و توقلی چه دعا درخواست ده او تسغوانی زمان او ما سره خود دور احسان کو او تسغوانی چی در درکم وی اغیو تاوی چی زس غوانم نواتا سر نشتا ولی وی زدہ غوانم چی زمان رزق زیاد کی مونگا پوولی کی زان اکڑو اکڑو او کورو نڈکو نو پجمی کی وطناسیو کنا ډیر ګران کار ده پوړ کی چلن کو پجمی کو تناسیو اج کیرله راشی شپیلی وای نو وای ته یز شپیلی واخا ته پوړ کی کم ځای وی ځان لګور نو کدا رزق ذرا لزیات کو اکه دا عمر ذرا لزیات کو نو سليمان علیہ السلام وی چې دا زما په اختیار کې نشته دی وی چې دا نشته نور وستانه سو غواړم فتبسم ضاحکا من قولها مسکیش او سليمان عليه السلام خندیدن کې د وینا د میګي د وجنا چې دومره د عبرت خبرې وکړې فتبسم وی خان او دعا وکړه دا دعا وخت ښه چې ناشنا کاروي نه کنه تعجب وختي نظر سوال کاوه او ها ها مکو چې ګورې هو کنه سوال کو چې الله دما پړو دارمان دي ادا د قبلې دو وخت دي چې زکریا علی السلام مریم سره می ویولې دي نظر وی دغه څه دلته هم دي کنه وی ای زما رب او زعنی مال همت راکې وفقنی مال توفیق راکې یا الله چې ما دې میږي توکاتو د دې نارم لاته مې وکاتو ادل تاسو مره همت ورکړلې چې لوی ډانګې نیولې اروانی ان اشکر نعمتك التي جز شکریا دا کوم استاد نعمت اغه انعام تعالی چې په ما دې کړل دی والا والدیا ازما په مور او پلارم وان اعمل صالحا ترضاه او توفیق راکې چې عمل وکم انی کامل چې ته رضا شي او داخل کې مال را په خپل رحمت سره برحمتک اسماء الحسنا وسیلکې فی عبادک الصالحین پخپلو بنزیانو نیکانو کی دا یو حال ذکر شو میگی تاو گورا دلیلی پیش کچو وهم لا شعورون غیب دانی والا انبیام نه خبر د خپل حال فوز سليمان عليه السلام حال وګورم حاضری غسته د مرغانو ولی دا رضو دی مواری دا کنا یو مرغی که پکنی نو دنبه تپوس کی گی خوا وکانا علا سیرتی عمر حدیث دینا زمونگ پا خلفاؤں کی دو سلیمان علیہ السلام پا سیرت باندی سوکو حضرت عمر ډیر رسیدون کے او ډیر دخپل و رعیت حفاظت کون کے او خبر اغسطن کے اغا عمرو اویوی چلو انا سخلتن اخذها زئبو کچری دا فرات پغاڑ باندی دا بغداد دا نهر پغاڑ باندی یو چیلے شرمخ ما تکڑا نو یسألو عنها عمر عمر نه بداغی تپوس کی چې ولستا په بادشاہی کې ظلمونه کیږي او چې له پکی شرمخان وای دا ول نو کان عمر علی سیرته وتفقدت طیرا حاضری وا استاد مرغانو فقد ویلی شروع کولتا او چې تفقد شو نو قتل مندل حاضری سو ده پاری چه مندلوشی کنه چه سوک شته سوک نشتا معلوماتو شی خواه نکه سلیمان علیه السلام پا غیبو پویدینو حاضر اغسطو تحساجتو چه سوک حاضر ده سوک غیر حاضر ده دلیل شی کنه خواه نچه حاضری واغستا واغستا نو یو مرغی پکنو حدود مرغی پکنو فقال بی مالی علی عرال حدودا سدی مال را چې د نوی نم هود هود مرغیم نو منصف توگو رکن عادل بادشاہ تا چه گنا پا مرغی نرالی چه سشوا سدی پا وی داولی نا مالیا دا خود زمان اقصان دی اوہو دا خود زمان پا خپل سلطنت کی نقصان را غی کمزوری را لگ چه مرغی نشتا و ما تا پتا نشتا دا خود ما کمزوری دا مالیا صدی مال را سوشو پا ما باندی چه نوی نما حد حد مرغی امکان من الغائبین یا بدا نی پا موقع باندی نو بیا زکا نوی نمزکا چه پا غائب باندی علم نشتا انسان لگ یا خوب ای وزما د نظر کې به نقصان راغلی نو ځکه او یا بنی موجود چې نه موجود نو بیا خار خبره چې په معدوم باندې علم د بنديانو نه په غایب باندې الله علمي پته ولګي د جنښت غیر حاضر ده نو سزا او تواورو لخه ولې د بادشاہ دا کار دی کنه سزا به ورکړي لو عذبن و عذابن شدیدن خامخا عذاب بارکم دیلن عذاب سختم چه ده مرغی ده پارکم سخت عذابی نو یاداده چه بنی و تیو باسم انور تبه و غردو ما ده سخت سزاده یا ده عذاب ده چه دشمن سره بی پو پینجره که بندکم اگه کاری سیدونه ندی باخی و باتوره و ده سیدونه اگه سره بی بندکم ده عذاب بوله ورد اولا اذبحن او یا بهلالکما اول یاتینی بسلطان مبین ایا براشی ما تا په یو دلیل واضحه نو که دلیل وسرهی نبی هغه د سزا نه بچینو دلیل دومره زبردست شی دی ښا او داوی مجاهد او سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہونا چې دا سزایز کا سخت وارو ورولا چې دا کار مرغه و کنه دا کار مرغه و بولی کنه حدود مهندسن دا حدود انجنیر یذلو لسلیمان علی الماء دو بور دے کی ضرورتی نو دو سلیمان علیہ السلام لو بمعلومه ولی چې زمکه به واله کنه الله ولا قوت شامه ورکړی وا وګورو به بهر دی چې دلو بوې راغې چوبشته نو به ډیر زیات بوې کنه قوت شامه ډیر زور ورخه نو ځکه سزا ورول چې اوس کله زمونږه قوت ضرورت لاشي د مانځ وخت شي نور ا دې نشته دی او بعضی وی اکثر چې د مارغان او امیر ور پسې ولېګو بعضو یا شاهین سي اجتنو اغله مخه لناغي ورګه سرمن باندې او باسي ښا ته به اجازه ته ګرځي د کوره په سارا خوشاله ورګه ولي وی ویلی چې عذاب ور کوم او لال به کوم اوس او یا ما ته دلیل خي به دلیل ویلې او به رضا دلیل سره شته کنه دلیل چې چا سره یې کنه فما کسا غیر بعیدن ترنګ یې تیر کو نډیر سات د شیخ معنا ده ترنګ یې تیر کو نډیر سات فقال ان وی چې دلیل وسره ده کنه سليمان عليه السلام ته داسې خبرې کوي چې ته وایې چې دی استاد دی دا دلیل سره زور اور کوي کنه حق چې چا سره نووي سليمان عليه السلام ته احدت بما لم تحد به زه خبر شوم ما په سبحان لري چې ته پنه خبر وجئتك من سبأ بنبأ يقين اور اغلم تا تازه سبا خارنا په داسې خبرې سره چې یقیني ده د لیدو خبره ده شک پکې نشته نو ګور احدت وي هغه ته به معلوم توحید ته نه فیذ المغیب کوي کنه دا خرچاله پکاري توحید بنه بیانې پاس کا غړې باندې ته خو انسان یې هغه مرغې وا هغه چې نه نېریږي بی غیب دان صرف اللہ سلیمان علیہ السلام وی چی خبر اکاو کنا خبر دی پا مونگا دمرا درانکلا خبر اکاو دام دا کمال لکھا چی مخاطب خمو توجیه کئی زانتا چی نور سوچو ناو فکرو ناو نکی خوا پوشو ام پاغا سوچو تینی پوشوی سو خبر دا ی راغلم تا ته سبا خارنا په یو یقیني خبره سره هغه یې سره یو آیا کنه انی وجدتم را تملکهم ما اولی زادا سیو زنانا چې بادشاہی کوي پاغي باندې بہت یتمن کل شین ورکل شوی دی هغه ته هر قسم سامان د بادشاہه ولها عرش عظیم او قابل ذکر خصوصی اگر داغی تخت دیر لوی تخت و ناشنا تخت جو کرده دی داغی دنیاوی حال بیان کخا چه دنیای حال ادا دی هر سو سر برابر دی غوث یه دینی حال بیانی وجدتو آن و قوم آم امید دی لرا و قوم دی لرا یسجدون علی الشمسی سجدی که انورتا من دون اللہ بغیر دالانا وزینا لهم الشیطان و عمالهم او خیستکڑی دیتا شیطان دا خپل بد عملونا فسودهم عن السبیل منکلی دی سی لارنا فهم لا یهتدون اغیو اس لار نشی من دیخوا دی او دینی بیانو کن او پا دیبان دی خپا دی خود خودو چی دیولی نور تسجدی کئی ادا غی زمانی نداکار را روانو پا دنیا کی خواه نور تا سجده کول او غور تا سجده کول ندارستو میاد آغا کلام دی اللہ یسجدو ولی سجده نکی اللہ غزات تا یخرجو الخبا فی السماواتی و فی الارضیم چی آغا اللہ فوده پار سباندی راو باسی پٹ پٹ سیدونا پنا پنا سیدونا پاسمانو نو کیو پزمکو کیم وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اپویږي پاسو چې تاسو یې پټ ساتئ او هغه ښکارې کوي الله لا اله الا هو خاص الله غزاد ته چې نشته حاجت روا مګر صرف دې دې رب العرش العظیم مالک د عرش لوی یخرج الخب اسمانا نو امام بغیوی اکثر المفسرین خب السماء المطر دا اسمان پټ شي سده ساس کې باران وخب الارض النبات او د زمکه پټ شي تیغونه دي الله په دې خبر ده کنه ښا د ذکر د دغه سره دینو په مناسب دلیلونه پیش کړه مونږه خو چې وی باران شي از زمکه نه راوټي راو دینو دغه سره زمون کاری ادوی مداو چی د بلقیس د عرش ذکر کړو نو خلق وای چې ګوره ده غلطی کړی دا هغه ته ولی عرش عظیم وای عرش عظیم خدای الله عرش ده نو اخر کې وای چې ګوره ځان پوکه الف لام ګډیر کمال لخوا دا الله وی ته العرش العظیم ویل شي الف لام سره د بلقیس اخو عرش عظیم اسی دا خلقو بنید بانده ما دا سنو دیویلی ما بانده اعتراض کوای خواه خبر اوکلا مفصل سمر دیر واضحا او سلیمان علیہ السلام اغسل آوی چیر ما تا پتا نشتا زس خبر دا وری گز معلومات کو ما نکتا دا کنا خواه قال اوی سلیمان علیہ السلام سنن درو سمانا زه امتحان کوم په هود هود باندې نن زروس فکر نظر دا امتحان دی ته وی کنه چې داغه قابلیت او غیر قابلیت رښتیا او دروغ معلوم کې مزه امتحان د معلوماتو لپاره کنه زه ګورم امتحان کوم اسودقتا چې تاریختیا ویلې دي ام کونتا من الکاذبین یا ته دا دروغ جنو خلق نه یې خاتی اولیکو اول ایورکو اذهب بی کتابی هازا بوس دا خط زمان دا خط تے فالقه الیهم اوی غرد و دیتا ثم تول عنهم بیاتنا غل تڈڑی تشا بل زیدہ سی نزدیکی نا چی خبری مبری ہو رہی چی دی سوئی کا نا فانظر نسوچ کوا مازا یرجعون چې دې څه جواب کوي زموږ د خاطر دیوته نو خبره مختصر شو ښه قرآن اختصار کوي حدود خطوا واستولولو دیوته معلومه او بلقیس نستوا په خپل محل کې او محل تبل لار نو دروازې بند وي وی او روشن ځانو حضرت شیخ ویلو نور طرف ته چنور برا او خود پاگی کی با رنا رالن دی بس اجداو کلواتا نو حدود پاگی کی ننو تا او خطی والا پسیناو وردا ابی ای پاگر و شندان کی که ناستا پیسی نچی وسو تا سجداو کی چی دا زیو تا بن کم خوا از دی خبری او ری دی خوا او شاس بوی کتبا علا ورقت من الزهب سلیمان علیہ السلام د سرو درو په پان باندې خاتولی ګړیر مختصر دا ټول دعوت څه کنه نا دعوت څه کنه او دا طالبانی اسی چمالدار شي متمم سی وګاډه واخلی نو دی وی کسو کوی چیرې دلته نو مناسب د پلار نوی نا دا خود علم برکت تی اپا دی خمونگا خخ کارو چی دا مونگ مشر پا گاڑی کسی وی ٹک دا خوچی دا مسئلی خدمت خکول کنا مونگ پیم خخ کارو وچی استاز خود توحید خدمت کئی کنا خوا انبیاؤ کد سرو درو پا پانا خط لیگو نو دے بلچا تا نلیگو و دعوت ورکو کافران و مشرکانو تا خوا نو که داسی نو بیا کار سی نو خیر درشتیا که استاد گاردی پا پی جارو که اسی ہوتا تبی پخر که قالتو اوی بلقیسو یا ایو الملعو ازمام شرانو اراکینو دی اسمبلے ار زمان کی اسمبلی وکنا انی القی ایلی کتابا کریم بیشگا غردو لشماتا یو کتابو یو خطو عزت من عزتمن دی وته ولي وی دي بيزاوي وي لکرم مضمونه او مرسله مضمونی ډیر عزتمن دی یار علی ګن کې پیغمبرو رزقه او تکریم وی اځه معنا ابن عباس سے وی پتا ده نور چې کریمن کریم وته وی دانه المختوم ځکه مہر په لګول شو هغه به دا خط ډیر عزتمن ګاڼو چې مہر په لګول شو مدارک وی لحسن مضمونه او لانه من عند ملک کریم بادشاہ عزت مند نو ځکه او ته خط کریم وي نو خط باندې د پاسه لیکلی او مولا علی قاری وي نو می د لفافه د پاسه چولیو ښا انه من سليمان چې دا طرفه د سليمان علیہ السلام نه دی اجي کولای کو نو خط کې داو فَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ تَعَلُوا عَلَيَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ چه دا شورو شویدید پنم دا اللہ چه بے حد مهربان رحایت رحم والده او خط داو مضمون چه لوئی مکوئی پا ما بانده او را شیما سرا تابدار دا دا خط مضمون دا سلیمان علیہ السلام دا انبیاء او خط دیر مختصری کنه دا آداب دي د خطوط ها امام رازی وی ولانبیاء لا یطیلونا بل یقتصرونا علی المقصود وهذا الكتاب مشتمل علی تمام المقصود کله خطو خو مقصود پکې خام خاو کنه ها چرا شه ماته مسلمانان نو خاطه ولوستو نو وس مشوره کوي ها قالت يا اي الملأ اويغ بالقيس اذ ما شرانو افتوني في امرهم ما له مشوره راکه زما په دې کار کې دا ډېر مشکل کار دی استادونه په دې کې مشوره غواړم ها او زما عادتوم ده تاسو ته معلوم دي یوازې دانا ما كنت قاطعتن امرن نیمز فیصل کن کی دیو کار حتی تشہدون ترغی پوری چتاس بی ماسرا مشوراو کے و گواہیو کے نو دی کے امال خام مشور را کرے او شیخ الاسلام وی چی دعوت اصل کی بدی کلیمہ کی دیخا چنو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعنا استعينوا بسم الله ولا تشركوا تو راو قسم تفسیر دی لیکله تفسیر لیکله هغه سره به سنمو می تفسیری کبیر کدا سه مستقل تفسیر لیکله ونه بل تفسیر تباړو ایت نو ها استعينوا بسم الله الرحمن الرحیم ولا تشركوا ذی ول دعوت ورک قالوا اوغي اراكينو او وزيرانو مشيرانو نحن لو قوت و لو باس شديد مونږه خو ډير قوت والي او خاوندان د جنگ سخت والامر اليك او تا ته انتظار دي اختيار تا دي اختيار ها بادشاهي فنزوري نو سوچو کما ذات امرين چته مونږ تاسو حکم کوي نو راي خو خنشوا د بلقیس ها قالت او بلقیس ان الملوک بهشکه بادشاهان چي دي اذا دخلوا قريه كلج داخل شي او کلیتا افسدوها نو کلی رواني نو افسدوها کلی سو قراني نو وجعلوا اعزه اهلها ذلا اگر زیغ عزت من خلق داغی زلیل کلی فدیروانی کنخا فساد دی توی کنا فساد چکم ده عزت لایق وی ناغی ذلیل کی جیلونو تایوا چه ظلمونو پیو کی زنزیرونو کی اتڑی دلوی فساد دی خان حدی گوری چی صفتو نکی وی ترقی اوشوا ملک ترقی اوکلا دس ترقی اوکلا پا موبایل باندی پا گمراہی ترقی اوکلا ملک دا کارو نکی جعلو عزت اہلها عزلہ گرزی عزت من خلق داغی زلیلہ وکذالک یفعلون او دیبم دا کار کئی بلقیسوی دام بادشاہ دے منگتا علم نشتا سلیمان علیہ السلام دیبم دا سکئی نو نویخ پلو عراقینو تا چگورا لم خبری تا سوچ کئی تا سخپل زور تا گورے او هغه ته نه ګوري چې دا خط مرغیر اوړی چې دا څنګه بادشاہ دی هغه سره به هم صحیح کنا په دې نظر نه چوي بس یو طرفه کار کوي نه لم په دواړو نظر واچي خپل ځان ته هم ګوري هغه ته هم ګوري نو بیا خبره کوي استاد سرای صحیح نه ده معقول نه ده ښه وینی مرسلتن الیم بهدیتن او ذلی گن کی ما دی خلق تایا و تحفام فناظرتم بمیرجعو المرسلون نو دی انتظار کو ما گور ما چی پس جواب سرا واپس کی گی زما استازی دمرو خیارا دفا رشوت لی گی ننمو تحدیه کی خودا ولی دا خوڑا کشتا کنا چیسی نا پیغمبری پیغمبران خو رشوتون ناخلی راشا نمول بدل کا دا به دا آغا زمانی نه دا منصوبه را روانه اینو خواه چی باطل لرنگ دا حق ورگی تو بخده تو منگوی دا وزگنی دا کار کی خواه نو رشوت تا حدیه ہوئی خواه داوی ابن کثیر و ذکر بازو هم باو ذکر کلی دی چینا ارسلت الی بی قدح نو یو پیاله ولی ولی لیم لأهو ممائن چی دی که بدا سے اوبا چه چی لا من السمای ولا من الارض چی اگر دو دمکی اوبوم نی دا اسمانم نی نوی فا اجر الخیل حتی عورقت اسو نی اوزغلو ناقوالیشو ناغو بی پکیواجو و بی خرزت و سلکن مرے والا ورکل مشکناو تا دغه پکې تار ولا ورک چې دا په دې کې واچی ښا وی اکثره ماخوذ من الاسرائیلیات دې ته التفات مکوه ارزه کې دې خپل شیطانی کړی دا اسرائیلیات تي وی وظاهر ان سليمان عليه السلام لم ينظر الى ما جاءوا به هغه یې ډکتلې نه دي ستانو چې د دې سراوله سیرانوله د سرو خښتې دی کس دی غلامان وینځ دي هغه نو دې ته کتلی نه دي او جواب ولا ورکړي چې ها تاسو هغه سلاله تعالی علکوي او رازینا بالکلیه ذاس الخبر فلما جاء سليمان کله چې راو رسیدو استاد داوی سليمان عليه السلام ته قال وی اتمدوننی بمالن تاسو ما په مال خوشاله وي تاسو ته مال خبره ما کړې و چې مال دولت راسوس بن راجمه کې اوره وړه زه خو په بل څه خوشاله یم ښا تاسو ما خوشاله وي او ما زیاته وي په مال سره ځکه چې ما سره کم دي فما اتانی الله خیر مما اتاکم هغه دولت چې الله مال را کړې ډیر به تر ځای نه چې تاسو له در کړې چته نبوت او علم او چر تصراو سپینو بادشایی دا زمانو دی پکار خواه وی قالت لقومی ها بلقیسوی لی اقبلو خلقو تا چین کان ملکن دنیاویین کدا بادشایی نو ارزاه المالو دیو پا دی سراو سپینو دیر خوشحاله شی خواه او کن آگی خو بیسام کلی بیا خوشاله وشي او وحملنا معه بحسب ذلك بیا وګورو مونږه مونږه بادشاہان یو دیم بادشاہ دی نو بیا وګورو هغه وخت سره او ان کان نبیا کبیغمبری لم یرضه المال فمال دی نه خوشالي وینبغي ان نتبعه على دینه بیا وخدای چې مونږه په ایمان راوړو مونږ سره مو عقل مند وکړو سلیمان علیہ السلام دا ستاسو دا خوشحالی شیر مونگ پدی نخوشحالی گو بلنتم بی هدیتکم تفرحون تاسو پدی خپل تحفہ باندی خوشحالی شیر رشوتو هدیه و طویلو خان اب یا آغا استازی توی ارجع الیهم واپس لارشا دیتا فلناتی انہم بجنود رابشم دیتا پداس الاخ کرو لا قبل لهم بها جنبی طاقت مقابلی دی داغی سران امام راضی لا یقدرون ان یقابلوهم چی دی اغی سران مقابلو کی تا طاقت داغی نشتا امام راغب اموی لا طاقت لهم على استیصالهم و دفاعهم دی داغی دفاع نشکو گئی وحقيقة القبل المقابلة والمقاومة امام رازوی خان مراد ته نده نشی کولی مقابله غوري خان ولا نخرجن من ذلتن خام خابوبا سم ذیل رازی خارنا او د ملک نا ډیر په ذلت سره هم صاغرون دوړ حل ذلتن هم صاغرون وډیر قوت په دې جمله کې ده دا نه چې بیا ودی ته عزت حاصل شینا ټول عمر بذلیل یو هم صاغرون ذلت د دین بیا نه لرکی ګوره ها نبی خو واپس رخصت کړو شابه تلوار کوي قال او سليمان عليه السلام يا ايو الملأ اذا مشرانو او سردارانو ايكم ياتيني بعرشام کمیو براولی ما تا دا تختو دا دی بلقیسو قبل آئی آتونی مسلمین مخی مخی دینا چراشی ما تا مسلمانان غرض و مقصد سد دی که دخپل نبوت تصدیقو چی بور دی خود جور دما پا خبره که شاکو کو بوری که جدو تخپل نبوت پا معجزی سرخ کارا کما دامت معجزه و تخیی زکا معجزه دا نبوت تصدیقی کنا تا دی زکا رست رست کی گی چه زمان پا نبوت کی بے شکی نو خواه او کما خبر چه عام مفسرین کئی چیره حدود دی تخدیر صفت کرده نو مالیم خلی که عبو براوسته نو دا تخو تی راوڑما خود گناه نزان بچکو ما سنگا کچر دی راشی مسلمانان شی نو بیا خدا دا مسلمان مال شو حرام شو ادی وخت کې خدا د حربي مال دی نو مخ کې د خدای ته الګدا ته چا ویلو تم بیا د امن سب دی چې د خلکو مالونو په سګر دي یم نه هاونا دې دې کې چا ویلی عالم ان سليمان عليه السلام اراده به احزار هاذا السرير چه دا تخت یا حاضره او کنه دیکی سمت لبو اظهار و عظمت ما وحب اللہ لہو دا غیت اظهار کی جستا و سا بادشاہی ما لچه اللہ کم بادشاہی را کرنی دا دیتا آغا نرس من الملک و ما سخر لہو من الجنود دا چه دا خود پیغمبره کار دی او لما لدا معجزی را کړی دی ټول معجزی دی رضا او تحکار کوي ها فیکون الحجت علی نبوته دا به حجت شي د خپل پیغمبره باندې عند بلقیس و قومه اصل مطلب دا و حدیث نه دا جوړ کړی دی چې مخکې ته نه راولی هم تختې واخښوي نه د حربي مال کم ځای اگر هو لدعوت ور کړل او دعوت پته لانه لګي ک انکار او کنه حربيان وشي او ک اقرار کنه بیا مسلمانان دي خو نو سوکشته چې دا تخت ما تراولي قال عفريت من الجن نو وی او ډیر سرکشا ده پیریانو نا امام راغب وی العارم الخبيث ډیر ناکار عفريت د حفر نه دي هغه پر ویل شي خړ پړتا ریزه ته ضعیف ریت وی چې دې سو کونی سينو خاور کې لټ پد کی واج ته پیریانو نا انا تی کبیم زبراولم تا تارولم اے سلیمان علیہ السلام دا تختو قبل ان تقوما من مقامک تبلانی پاسی دلی دخپل مجلسنا چی دو دفتر جوٹی یعنی جوٹی کی گی یولس بجی دان دینا مخکر اول فینی علی لقوی امین اوزو پدی باندی قوت والی ما و ما ندگر سلیمان علیہ السلام دا خو خنشوا چی کاغی مخکر آشی ما اتر سواکه قال الذي عنده علم من الكتاب نو ويغه بندا چې هغه سره علم دلاله کتاب انا اتيك به زبې راولم تا ته دا ته قبل ان يرتد اليك طرفك مخک مخک د دینا چې واپس شي تا ته رب دسترګي دا سوکو ابن کثیر وی چ ان سليمان عليه السلام كان عارف بالكتاب هغه سره د کتاب علم وکنه پیغمبر نو خو زیات علم نه په کتاب نه لئن النبي لانه النبي پیغمبر فكان صرف هذا اللفظ الى سليمان اولى چې مراد د الذين سليمان عليه السلام واخلو دا ډیر اوله خبره ده بهتر خبره ده به احزار العرش چې دا تخت د پوجي باندې راغی فی ذلک الساعت په دې ذات اللطیفه لک سات کې ښه ولی لانها درجه عالیه دا ډیر اوچته مرتبه ده فلو حصلت لآصف دون سلیمان نو دا که داغه د وزیر د پاره ثابت شي آصف او سلیمان علیہ السلام دو پارا نشی نو لقت دا ذالکا شرفو دی بدا مطلب شی چی آصف پا مرتبہ کی زیادو پا سلیمان علیہ السلام نو دمانا ام دغا دا یا جبریل دا مانا اپا دغا سا دلیل نشتا خاص دا تاریخ خبر دا اوی اغا سلی چی سلیمان علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام اغا سر علمو دا اللہ دی کتابم زبراولم تا ته ای عفریتا خطاب هغه ته ده مخکې دینا چې واپس شي تا طرف دسترګي فلم ما راو کله چې ولید هغه تخت او مستقرن عنده چې ولاړو دا وسره تک دا اس په شان ته ها ولار مستقر قال وی هذا من فضل ربي دا په ما باندې درب فضل خپل وی کنه ها من فضل ربی پا ما باید اللہ دیر احسان دی لیبلوانی از میخ کی پا ما باندی اعشکرو چیز دا اللہ شکریہ دا کما ام اکفرو کنا شکری کم امتحان خودی توینو اگر چاچی شکریہ دا کلانو بیشکا دا دی اجر و ثواب با دا دا خپل نفسی و من کفر آچاچی نا شکری اکلا پین ربی غنی کریم بیشکا رب زمان بی نیاز دی عزت من بیا سلیمان علیہ السلام پتہ وته نشته چې دا وسنګ بلقیس نو ها چې اوس موږ دې دعوت ورکړلې یا الله چې دا ودا دعوت قبول کړي او کنه ځکه چې تخت یې خو مخ کې راغی خو معجزه کې خو سنشته معجزه سور خلق تراغلی دي لیکن هغه ته ایمان نه دی نصیب شوی کنه قال وی نکرو لارشا ناشناکه عدل بدل که دی ده پارا دا تخت دی نقش و رنگ ولا بدل که ننظرو ننظر زگورم که نخوا اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون چدا بالقیس چدا دا هدایت مندیشی راتلون کې وخت کې کنا کلا ول عقل سلیم ورکړي عقل سلیم چې نو بیا هدایت مومي کنه الا من اتى الله بقلب سلیم ام ته یا دا خلق نه دا لا يهتدون چې وی هدایت نشي حاصلولې عقل پکې نه یې ګډ وډی ښا فلما جاءت وكله چر اورسیدا قیل ویل شي دوی ته د ترجمان په ذریعہ باندې پولیس سليمان عليه السلام خو پردو زنانو سره خبرې نه کوي نو قیل ویل شو اها کزار شوک استاغه تخ داسې دي استفهام وته وکړه قالت كانه هو نوی بالقیس شاید چی داسی بس دا خبر او کنه ګور سلیمان علیہ السلام پوښی چې بس الحمدلله شکر دی چې زمونږ امید خوشخه داسې خبره وکړه بالکل کویلې وې چې نه دا نه دی نو دروغ ولې نه دی هغه کویلې وې چې او دا بالکل بعینه هغه دی نو صحیح نه و رنگ او نقش دا خو بدلو کنه نو کلام دا سو کو چې کانه هو شاید چې داسی دا عقل خبر او کنه بوتین العلم من قبلها افوشوا چې تاسو مونږه از مختونه سره کوي مونږه خو د مخکنه تاسو به دین خپ کو شو یو ها راکړې شوی دې مونږ ته علم ستاسو نبوت باندې اے سليمان عليه السلام من قبل مخک د دې معجزینا وکنا مسلمین امونګه مسلمانان یو کنه فطرت زمونګه د اسلام دی ها هغه شرعی اصطلاحی اسلام نه تابعدار معنا تابعدار معنا وکوخه اسلام خو باغی ترست راضی هو یو مونګه تابعدار مونګه ستاسو د دې خطنا متاثر یو او سم چې دا ولیدن متاثر یو دا معنا و قوتل العلم العلم بالله وبنبوة سليمان قبل هذه المعجزه امام رازي وی او روح المعانی وی بكمال قدرت الله تعالى وصحه نبوتك من قبل هذه المعجزه روح المعانی وی فصدها ما كانت تعبد من دون الله او من اکلا دیلرام سلیمان علیہ السلام داغی دن ناچی دی با عبادت کو بغیر دا اللہ نزبل چان دا دین امن اکلا کنخا ولی دا سنگوا انہا کانت من قوم کافرین زکاوا دا پا یو قوم کافرانو کیم نو دا غیر اللہ عبادت تنور عبادت بیکاو کنخا نو سلیمان علیہ السلام دی دا پار راوستا چې د شرک نه منی کی بس د انبیا نور سکار نه چا سره ښا یو دا معنا ده ادویم وصدا ما کان تعبد من دون الله او منی کلی وا دی لران الله دا غنا چې دی عبادت کو بغیر د الله نه دبل چا عبادت یې کو او د الله د عبادت نه منی کړه ولی زکه جدا په یو قوم کافرانو کې وا ما حولې خرابو نو دی وجنه د نورو عبادت کاوه قیل له ذق للصرح ویل شو دیتا چر کله تا اقرار وکړو د اسلام په داخل شدی مانای تا زکه په اسلام کې پرده ده خود بازاده نه ګرځي ښا فلما رأته کل چویلی داغا معنی او بنگلا حسبته گمانی او کپاغی باندی لجتن چی داخو دو بو چپا دا وکشفت آن ساقی ها او خکار اکلی اخپلی پنده عادت دغای بس دخل کو چی پوبو گڑی گی نو پلی پنده اخکار کی نو خوا قالانوی سلیمان علیہ السلام گو رو تا داغستا غلطی دا انه صرح ممرض من قوارير. دا خو بندی یو فرش دی جلو کلی شوی دی شیشونا خلقو تینا یهود و دلتا هم پل شیطان توب کرده. وی سلیمان علیہ السلام ولی دی شیشو دا پرش ولی جوڑ کو خبر یه وی دادی دی پانا چاو تویلو چنها من الوحش زنگلی خلق دی او علا ساقیها شعرن او د دې په پندو باندې وخت دی لکه د بيزو په شان. پی سليمان عليه السلام چې دا معلومات خو وکوم دا چلی وته جوړ کو یا خدای په پیغمبران دا کار نه کوي. ښا هغه دا معلومات نه کوي د خدای عقل معلومو چې دا شرک ولي کو کاکل بغډیرو خو چې وحي وسره نه وکنه نو په ان شو کنه چې ته د خپل اند نه پیژنې چې وبدی یک فرش دی او اسمان کې سلورم اسمان کې نور دی چې چا ویلی کنه خو یقیني خبره نه ده. نو ته باغې باندې پوېږي قالت وی بالقیس ربی زمار باینی ظلمت نفسی بیشک ما ظلم کړی خپل ځان سره واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین او ما اسلام قبول کو خود سلیمان علیہ السلام پلاس باندی دادو پلاس میں ایمان راوڑا خاص دا اللہ دا پارا چپالون کے دا مخلوقات دیں دا مانا ابن کسیروی فلما وقفت علا سلیمان کلچ ادری دا آغی سرا سلیمان علیہ السلام سرا ندعاها الى عبادت اللہ وحده دعوت والا ورکو چه اللہ با یوگنی خواه وعاتبها على عبادت الشمس من دون الله او په دې ملامت کړه استاد نور عبادت سره کو دا ځان لکار کتلې ښه دا هم بیاو منسبینو ښه صرف ابن جوزی وی چې نکای ور سره وکړه هوته وی چې بادشاہي بنکه په اسلام کې د خود بادشاہي نشته څنګه نبی صلی الله علیه وسلم بخاری کې راځي چلن یفلح قوم ولو امره ممرأتن ولو امره ممرأتن اگا قوم بچری کامیاب نشی چه مشریع خذ تاوالک را انور مپسرین وی منتب دی کس علم نشتا خوا ابن جوزی پوشا کافی پوشا دا دو واقعات ذکر شو پاگی دعوی چه رست راضی غیبدان صرف اللہ دی خوا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا يقينا لګل او موږ سبوديانو ته یو د دین صالح عليه السلام په دې مسله باندې چې د الله عبادت کوي یو خبره وکړه نو ناسا په خلق جوړل شو سموديان یختصمون جګړې شو وروکړي څوک د صالح عليه السلام مرګري شو اسوک چاوي نه دا خبره صحیح نه ده دا پیغمبر ته اشاره کوي چې تا مقام معظمه کې د توحید اعلان وکړو نو فیضان فریقان یختصمون دو قسمه جوړ شنو ښا خو صلی الله علیه وسلم ای زما قوم اولی تلوار کوي په عذاب سره کفر خو عذاب دی قبل الحسنتی مخک دی ایمان راوړونه لولا تستغفرون الله ولذا لنا بخنا نغواړې چې تاسو باندې رحم وکړي شي قالوا طيرنا بك وبمن معك وي سموديانو مونږ بد پالینې سپتا او هغه چا چې ستمر غري دي تاسو چې دا خبره شروع کړې ده مدارشینه برکت او چت شوی دي نو قالوا الى صالح عليه السلام طائركم عند الله دا هر قسم بدبختی او بد قسمتی چې دا د الله طرف ناراضي دا چې طرف نه ناراضي او سبب یې تاسو بد عملی ده بلکې تاسو یو قوم فتنه کې چول شوی وکانا فی المدینه تسعۃ رهت او په دې خار د حجر کې پنځه ډلې یا پنځه کسان دواړه سي فساد به کو پزمکا کې خلاف د صالح علیه السلام اصلاح نکولا قالو اویدی تقاسمو بالله دو معنی دی که امر شی نخکار خبر دا تقاسم تقاسما تقاسمو وی سوگندونو که پا اللہ با اسی دومنگا یقین نکی استاد پخلی خوا سوگندونو که پا اللہ با ابازی وی مازی دا نمازی دا لتسنگ سی کی وی قالو قد تقاسمو باللہ حال لے تا خبر چې دی کولونو دی قسمونه کړیو غره ها پاوله معنا بهتره ده لنبیتنو حملبکو پدو واهله دغه فکور ثم لنقولن لولی بیا بوایو د وارستا چې څوک دا وکي ما شهیدنا مهلک اهلهم مون خو نه حاضر شوی هلاکت د اهل دتا فین علی سواذقون همغه په دې کریستینیو دا سه چلی جوڑاو خواه حمله و پدبان دیکو اچه بیا سوک تپو سوکی نمونگوی چه مون خدا غدا اهل نه نیو خبر گورو تا تا سونا دا اهل تپو سچا کرده وی مون پدی که رشتی نیو خواه وما کرو مکرن چلیو که دا قتل دا صالح علیه السلام چل وما کرنا مکرن مونگا تدبیرو که تدبیر دا غدا خلاسی وهم لا شعرون ادی پازان رکون شو وګورا سرنګ شاقبت مکر ددی ان ادمر نام وقومم اجمعين چې موږ دیم تباہ او برباد کړل هغه نه هتا نه او قوم ددی ټول په جمع دی په یو سه هلاک شو غر پر راغی او هغه په چېغه هلاک شو دیو بل نه خبر نشو فتل کا بیوتهم دغه کورونه ددی دی خاویتن پریوتی دی روان په سبب د ظلم د دې سره ظلم خو ملکونه رواني کنا ښا یقینا په دې کې عبرت ته دا قوم لپاره چې پويږي الله وی هلاکوم زه وان جن الذين امنوا سلامتي ازوركم خلاص میکړه کسان چې مؤمنانو وکانو یتقون چې الله نه یریدو او هلاک کړو یا لګلو موږ لوط علیہ السلام کلا چې وی خپل قوم ته راتله کوي تاسو به حیا تا او تاسو یو ښکارا پانتم تبصرون یو بل ته ګوره انکم لا تطاتون الرجال راتله کوي تاسو نارینه او تاسو پاره ده پورا کولو د خپل حاجت بغیر د زنانو نه بلې تاسو یو قوم جاهلان نو جواب د قوم د دو مگر وی چوبا سید علوت علیہ السلام او دد مرگری دد اکل استاسونا انہو مناسویت توہارون دادا سی خلق دی جزان پاک پاک کن پس خلاص کمونگ دے او اہل دد مگرنا خد دد قد درنا آہا مونگا پخپل علم کے اندازہ کڑی وا چی من الغابرین دا بد عذاب والاو نئی فام ترنا علیم متورا ورولی مونگ پدی باندی باران دکانو فسامتر المنظرین دیر بدو باران دی ورولشو خلقو دی سر اخپل دعوازی کرکڑا قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذین استفا ہو آیا چی تعریفونا و حمدونا و صفتونا دا خدای توب دا اللہ دی اگه که غصر سوک شریک نشتا ہاں پیغمبران سلام علی عباد الذین اصطفا غریبان دی سلامتی از الله طرفنا غبندیان چې الله ورکړیو زیره خو مرتبه ورکړي نبوت وغیرہ الله خیرن الله بهتر شو د پاره د خپل بندیانو پیغمبرانو اما یشرکون او کنا الها د خپل قومونو د پاره چې غیبات الله سره شریکولو نا الله بهتر شکنه خپل عبادت لپاره وقفه وکړه.